Gent pel Progrés de Tiana demana al govern municipal que faci una audiència pública per explicar a la ciutadania quins pressupostos plantegen pel 2012. Després del recent anunci de l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, que el govern municipal està preparant un pla de sanejament, el portaveu d'un dels grups majoritaris de l'oposició, Joan Pau Hernández, ha afirmat que no estan informats de les accions previstes per la corporació municipal, però ha aclarit que l'Ajuntament ja fa temps que té en marxa un pla de sanejament iniciat a l'anterior legislatura. Pla de sanejament ja en tenim. En la primera fase de la crisi que hem d'afrontar des del govern, 2007-2011, ja es va fer una política de reducció de despesa amb determinades activitats que enteníem que eren més prescindibles, però blindant, mantenint els serveis bàsics. Va demostrar la seva eficàcia en el control de despesa perquè va haver equilibri el 2010. Els ecosocialistes critiquen que el govern format per PSC i Esquerra Republicana de Catalunya s'hagi dedicat els últims mesos a assenyalar l'herència rebuda com l'origen de tots els mals de l'Ajuntament. I també afirmen que des de l'Ajuntament s'està actuant amb opacitat, tenint en compte que mentre l'alcaldessa fa declaracions assegurant que es mantindran els serveis bàsics pels tianencs, es fan retallades en àmbits com l'educació. Ara ens trobem en una altra fase, que és la segona fase de la crisi, que s'ha iniciat, diguéssim, en profunditat aquest 2011, i en el qual veiem com el govern de Tiana sí que està fent retallades en educació en contra del que afirma. I, de fet, està aprovant unes ordenances de caràcter amb receptes neoliberals, com és no només congelar impostos, sinó seguir sense aplicar determinats impostos, com pugui ser la taxa de recollida de residus comercials, però apliquen retallades. Gent pel Progrés de Tiana creu que és prioritària l'exigència d'informació i la voluntat de participació de la ciutadania en els afers públics. A més, desitgen que l'equip de govern accepti el debat obert amb l'oposició. La informació local a Ràdio Tiana.